Moja twarz mówi wczoraj, moje usta mówią kocham. Moje uczucia są szczersze niż pierdolona forsa. Moje usta mówią prawdę, moje ręce znają pracę. Na moich plecach jest krzyż, który uważasz za pasy. Moje oczy ci szklane, moje miasto ci zachrane. Kocham je, kocham ciebie, kocham każdy poranek, każdy wieczór, dobry wieczór. Moja wątroba, moje żyły niosą serca do ust, słowa. Serca do studia jest dla mnie krótka droga. Moje dłonie piszą teksty, mój mózg je zatankował. Bez akcyzy, bez prowizji, bez zbędnych obwarowań. Mój uśmiech to lekarstwo, kiedy wokół choroba. Mój kręgosłup jest sztywny, moje płuca są pełne. Moje nogi są po to, żeby biec przed siebie. Stopy by kroczyć, skrzydła by latać. Barki, żeby mógł brać z ciężaru tego świata. Moje łokcie nie są po to, żeby przepychać się w tłumie. Są po to, żeby się podnieść, gdy upadam, gdy nie rozumiem. Moje słowa są jak odciski palców. Zostawiam je na tobie, kiedy leci ten album. Moje serce, moje myśli, mój gniew, moje płuca. To jest już twoje, to jest już twoje. Moja twarz, moje błędy, moja krew, moje uczucia. To jest już twoje, to jest już twoje. Moje oczy, moja złość, moja miłość, moje łzy. To jest już twoje, to jest już twoje. Moje żyły, mój wdech, mój wydech, moje sny. To jest już twoje, to wszystko jest już twoje. Twoje włosy są blond, twoja skóra jest gładka. To miasto nas utula jak kiedyś matka. Cicho tylko gra kołysanka wokół ciemność. Kiedy wracam twoje oczy jak gwiazdy nade mną. Twoje oczy się śmieją, wokół ludzie się śmieją. Nikt wokół mnie nie zna, nic o mnie nie wiedzą. Raperzy mnie nie znają, raperzy kłamią. Twoja siła nie pozwala mi pójść na dno. Twoje dłonie niosą pomoc, twoje myśli mnie unoszą. Na zewnątrz czeka życie zaostrzoną kosą. Na niej moja krew i na niej twoje łzy. Jestem kotem dachowcem, wokół jadają psy. Twoje usta są słodkie, twoje łzy są gorzkie. Nigdy przeze mnie ich już nie wylewaj, proszę. Każdy ma historię, twoja tragedia jest bliska mi. Różami droga jest usłana, nie, raczej blizna mi. To krew, pot i sny, to zapach życia. Twój uśmiech to lekarstwo, kiedy wokół wszystko zdycha. Mój problem, twój problem to żaden problem. Twoje moje, twoje moje, twoje moje, twoje. Twoje serce, twoje myśli, twój gniew, twoje płuca. To jest już moje, to jest już moje. Twoja twarz, twoje błędy, twoja krew, twoje uczucia. To jest już moje, to jest już moje. Twoje oczy, twoja złość, twoja miłość, twoje łzy. To jest już moje, to jest już moje. Twoje żyły, twój wdech, twój wydech, twoje sny. To jest już moje, to wszystko jest już moje. Moje serce, moje myśli, mój gniew, moje płuca. To jest już twoje, to jest już twoje. Moja twarz, moje błędy, moja krew, moje uczucia. To jest już twoje, to jest już twoje. Moje oczy, moja złość, moja miłość, moje łzy. To jest już twoje, to jest już twoje. Moje żyły, mój wdech, mój wydech, moje sny. To jest już twoje, to wszystko jest już twoje. Twoje serce, twoje myśli, twój gniew, twoje płuca. To jest już moje, to jest już moje. Twoja twarz, twoje błędy, twoja krew, twoje uczucia. To jest już moje, to jest już moje. Twoje oczy, twoja złość, twoja miłość, twoje łzy. To jest już moje, to jest już moje. Twoje żyły, twój wdech, twój wydech, twoje sny. To jest już moje, to wszystko jest już moje.